Słownictwo naganne jak zachowanie w szkole, pierdole. Wcale nie lepsze jest twoje. Werbal naboje, pale herbalne zwoje. Sączę mocne naboje, teraz mikrofon doi. Stoi tu 7-1 rezydent, hip hop prominent. Moje gówno kopie jak dobry skręt. Więc wdech, plus mnie jest też trzech. MC, wiesz, co dają to bierz. Chcesz? Nie teraz, teraz ja sklejam. Mikrofon konfiskuję, MC poniewieram. Obecna sytuacja, pan nos jest na sera. Płynna nacja, stylu integracja. Kolejna całonocna libacja, spacja, Wrocław orientacja, pokój dla kasty i racja. L plus pierwsza litera alfabetu zaprasza was do non-hip-hopowego setu. Pierdolę piątkowy wieczór, już w czwartek uderzam się w syrop market. Zamienili scenę w przedszkole, ja pierdolę. Zamiast likierów podam im Coca-Colę. Tłoczą się jak na Covent Garden w metrze. Obok fest butelką białym pele w swetrze. Bo stało na serię 50 dzieciaków. Zamiast mikrofonu dostali po lizaku. Lodówka, kasa, 071 miasta. Jasna sprawa, żaden dzieć nie ma prawa kwestionować, po polsku trzeba atakować. Profesora M i J-ka flow naśladować. A w dopie i Soundfordzie już miejsca brakuje. A palan ciągle wkurwia i nic nie prezentuje. Ja poluję na ciecia za dnia i w nocy. Nie mam dubeldówki, chuj napierdalam z procy. Pozdrowienia, Zulu B-Side, Rosja, Tymon, White Pass Records, znowu do płynu. Tematu powrót, spraw taki obrót. Robisz bibę, lodówkę, już puka do twych wrót. Otwieraj, kurwa! Kiedy mówię do was dymem, moje słowa płyną z płynem. Dławione dymem walki, oto początek bajki. Gówno ci zgęstnieje, gdy usłyszysz ćwiartkę. W połowę nie dasz wiary, całości nawet stary. Nie pamiętam, włączam odtwarzanie na sieci neuronów. W ekranie to działo się tu, w mieście z biednymi literami W. Poprzez projekty werbalne i triki na migi, postaram się odkurzyć mej pamięci pliki. Nadstaw ucho, oto pokaz starej mody. I dla własnej wygody, lepiej nie szukaj niezgody. Odwrócisz się do połowy, w grajach hen już czeka na łowy. Dlatego nigdy nie śpię w tym dziwnym mieście. Niegdyś tliło się zioło, wszyscy znikali wokoło. Dziś pytają się kobiety, czy nie mamy trochę fety. Bo jakoś tak dziwnie stoimy i jakoś się nie bawimy. Przecież jesteśmy młodzi, o co kurwa jej chodzi? Gdy za mało lata grałem w kolarzy, Uwe Ambler siedział w kapslu po piwie. Nie kojarzysz? W sumie się nie dziwię. Dziś znowu słyszę liryki, kolesi z młodych wieki. Jesteśmy najlepsi wszystkich. Pierdolimy, co za kpiny? Dobrze wiecie, dziecię, kto pociąga za liny. Jak nie zarymy kopem w dupę, szacunek wykupimy. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. Stare zawiasy lodówki wydają już dziwne brzmienie. Żenie rymy z pierwszej ręki, fatygując wam bębenki. Nie nadążasz lirycznie? Wsłuchaj się w dźwięki. Ty kurwa, Bolku, dzięki, frajerze stary. Baby to chuje, pij jak pi, reprezentuje zombie styla. Wynik tequila, browar w łapie, plant na warze. Kolejne długie spotkanie na barze, aże Bóg nas za to ukaże. Jonacja płynu, płynu i dymu. Nocne kluby, techno muzyka. Sni w nosie i kurwy w plastikach. Ja znikam tam, gdzie moja ekipa. 7-1, reprezentacja zwycięży jak Francja. Prawdą on wątpliwa rewelacja, sensacja. Rozmrożona lodówka i kasta fundacja. Ja znikam pod krzywa, to nie biwak, to biwak. Tu nie siedzi się na kocie, tu się głowa kiwa. No chyba...